Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Evet, merhaba. Oldukça kaotik bir dünya ve Türkiye ortamında yorumlara devam etmeye çalışıyoruz ister istemez tabii. Sizin bugün elinizde konuda ekonomi politiği konularının başında ne var? Tabii bugün düğümlenen husus Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ilişki mahkeme kararı ve ona bağlı beklentiler. Biraz onlara değinelim. Aslında buna ilişkin haftalardır değinmek istiyordum ama o kadar kalabalık ve sıcak yangın yeri ki dünya Türkiye, yani ertelemek zorunda kaldım. Nedeni şu, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne açılan davanın hükümsüz ve geçersiz olduğuna dair bir kanaldan yapılan yayınlar oldu. Bunlar, bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndaki temsilcisi Mehmet Adimi Yakupoğlu tarafından yapılıyordu. Ve bu yorumlar genel çerçeveye de uymuyordu, doğrusu söylemek gerekirse. Çünkü Mehmet Bey hem uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi olarak ve bir hukuk insanı olarak aslında bakılması gereken yerin seçim kurulları olduğunu ortaya koyuyordu ve kanunlar nezdinde böylesine bir davanın açılamayacağı, görüşlemeyeceğini ortaya, delilleriyle ortaya koyuyordu. Çünkü yapılan itirazların olması gereken bakan seçim kurulları. Neden? Türkiye'de siyasi partiler, odalar hem kongrelerini, kurultaylarını Yüksek Seçim Kurulu bağlantılı seçim kurullarıyla, seçim kanunuyla bağlantılı olarak yaparlar. Yani bir kurultay sonunda zaten mazbatayı o genel başkana seçim kurulları verir. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu ve hiyerarşik şeyde ilçe, il, Yüksek Seçim Kurulları devam eder. Böyle en son karar merci Yüksek Seçim Kurulu'dur. Bir de beğenir Yüksek Seçim Kurulu kararları mahkemeye taşınamaz. Anayasa Mahkemesi'ne, hatta AİHM'e bile biliyorsunuz taşınamadı. Hiç kanunlar böyle söylüyorsa AİHM, ben bunu görüşmem dedi. Dolayısıyla aylardır Mehmet Adimi Yakupoğlu bu konuya çok dikkat çekti ve yazılar yayınladı. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden de buraya dönük, bu yaklaşıma, bu değerlendirmeye dönük bir şey görmedim, hamle görmedim. Sonuç olarak eğer Türkiye'de şöyle bir şey, bu neden oluyor bu olaylar? Evet, Türkiye bir hukuksuzluk ortamında yaşıyoruz. Hukukun kırıntılarıyla yaşıyoruz. Bir şekilde diğer otokrat ya da diktatörlüklerden farkımız seçimlerin yapılıyor olması ve beğenirsiniz kararlarını, beğenmezsiniz ki kararların çoğunda Yüksek Seçim Kurulu'nun iktidar lehine kararlar aldığını 2007'den beri görüyoruz. Ama bir Yüksek Seçim Kurulu diye bir varlık var. Bu da bir yargı kurumu. Ve seçimler ona emanet edilmiş. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddia edilen kongresinin yargıya taşınması, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ya da cezaya, adli yargıya taşınması bir kere kanunen hem anayasaya aykırı hem de kanunlara aykırı bir durum. Hem de Yüksek Seçim Kurulu'nu yok saymak gibi bir durum. Şimdi Adimi Bey diyor ki, Mehmet Adimi, bu diyor, yani mahkeme kararına itibar edilmesi Yüksek Seçim Kurulu'nun yok hükmüne nedir ve Yüksek Seçim Kurulu'nun yok hükmü de aslında bir darbedir. Yani 1980 12 Eylül'e gönderme yapıyor, doğrudur. 12 Eylül günü Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa Mahkemesi yetkisi geçti. Konseye ve konseyin önerdiği yerlere geçti. Şimdi eğer bir siyasi partinin kurultayı ve seçimlerinde her şey mahkemeye taşınırsa, bu yüksek yargı kurumu olan Yüksek Seçim Kurulu'nun da ve seçim kurullarının da yok hükmünde sayılabileceğini, asıl bunun darbe olduğunu söylüyor. Biz de biliyorsunuz 1946 ile 46 seçimleri böyle şaibeli seçimlerdir, hep bahsederiz. Açık oy gizli tasdik yöntemi uygulanmıştı. 46 ile 50 arasında Türkiye işte o günkü şartlardaki geçtiği demokrasiye geçerken Yüksek Seçim Kurulu da o yani mahkemelerin şeyine verilmesi, hakimiyetine verilmesi Yüksek Seçim Kurulu'na dayalı olarak seçim yapıldı. 1950'den bu yana gerçekleşen bir durum. Ondan evvel yoktu bizim. O dönemde yapılan düzenlemelerin sonucu olarak daha sonraki anayasalarda yer aldı. Dolayısıyla yani işin bu tarafı bir süre sonra çok ilginç yani ki ben de bunu Açık Radyo'da gündeme getirmek istiyorum ama vakit olmadı doğrusu söylemek gerekirse. Ama paylaşıyordum. Kendisiyle de görüştüm. Mehmet Adimi Bey'le ve uzun konuştuk. Yani çok net bir şey ortada. Türkiye'de bu böyle bir olayın mahkemelere taşınması mümkün değil. Diyelim ki mahkemeler böyle bir karar verdi. Bu kararın uygulanması mümkün değil. Görülmüş şey değil onun deyimiyle. Dolayısıyla yapılması gereken itirazlar, yani bir kurultay sürecinde zaten o kurultay ilçe seçim kurullarının bulunduğu yerdeki ilçe seçim kurullarının gözetiminde ve denetiminde olur. Hatta ve hatta yani biraz bu konularda da bilgisi olanlar bilir ki yani bu dernekler içinde geçerlidir, odalar içinde geçerlidir. Divan başkanlığı vesaire ibralar bittikten seçime geçtikten sonra yani divan da iner ve iş kontrolü ve denetim ve itirazlar seçim kurullarına kalır. Dolayısıyla orada bütün bunlar yapılan itirazlar yapılmış, bitmiş, karara bağlanmış. Eğer ondan sonra tam bir kanunsuzluk diye söz konusu Yüksek Seçim Kurulu'na gider, Yüksek Seçim Kurulu da karara bağlar. Karara bağlandıktan sonra da o geçerlidir. Seçimlere ilişkin hükümler de öyle. Dolayısıyla işin bu tarafıyla yani ortalık mutlak, butlan vesaire çılgınlık üzerine yani bence basın da yeterince bu konuda titiz çalışmadı birkaç arkadaş dışında ki Mehmet Bey gerçekten desem yerindedir. Ve bunun neden böyle bir kargaşaya şey yapıyor? Çok net yani Mana Muhalefet Partisi'nin kuşatılması istendi. Neden? Evet bu iktidarın devamı için başta yerel yönetimler deki başarısını göz önünde bulundurarak ana muhalefet partisi zayıflatılıyor. Epey bir zamandır hem işte Cumhurbaşkanı adayı şeyler içeride, belediye başkanları içeride, kadrolar içeride parti kuşatılıyor. Bir taraftan da işte adına barış çözüm süreci denilen hareketle Kürt oylarının da yeniden bölünmesi hesaplanıyor. Ve bu da iktidarın devamı için elzem hususlardan bir tanesi. Şimdi bir süre sonra yani bu hafta sonu olay yani bu konuya ilişkin alan genişledi. Genişledi ve Yüksek Seçim Kurulu'ndaki AK Parti yetkilisi de Mehmet Adimi Bey'in söylediği doğrultuda demeç verdi. Hatta İYİ Parti temsilcisi de bu doğrultuda. Bu dedi Yüksek Seçim Kurulu'nun yok sayılmasıdır. Böyle bir davanın olması bile usuldür. Ve de işte Yüksek Seçim Kurulu varken ne asliye hukuk mahkemeleri ne ceza mahkemeleri biliyorsunuz seyrini de davanın asliye hukuk mahkemesi benim yetkimde değil diye cezaya gönderdi. O sırada iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Başsavcılığı da yok bu senin işin dedi. Böyle süreçler de yaşandı. Dolayısıyla yani inceleme bile yapamayacağı işte siyasi parti kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda bütün bu yetkilerin Yüksek Seçim Kurulu nihai makam Yüksek Seçim Kurulu ama bütün bu süreçte kurultayın yani mazbatayı bile veren ilçe seçim kurulu Dolayısıyla geçmişte böyle örnekler oldu 2015 seçimlerinde. Ama yani şöyle, Yüksek Seçim Kurulu sütten çıkmış ak kaşık değil. Bütün hukuk kurumları nasıl iktidarın kudreti altında cereyan ediyorsa, Yüksek Seçim Kurulu da bu şekilde çalıştı. Biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulları'nın aldığı kararlar, yani mesela o mühürsüz oylar hikayesini hatırlayın, 2017 evet. referandumunda işte Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar ve onu değiştiremiyorsun. Yani bu bağlamda ki kararlar, yani bu şeyde şunu öğrendim, seçim kurulları biliyorsunuz seçim kanunundaki değişikliklere ilişkin bir yıl geçmesi lazımdır biliyorsunuz seçim kanunu. O hükmü bile Yüksek Seçim Kurulu kararıyla AKP aşmıştı. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun günahları bir kenara, ama bugün yani Türkiye'yi seçimsiz bir otokrasiye ya da mış gibi bir seçimli otokrasiye döndürmenin tek yolu var. Bu da Yüksek Seçim Kurulu'nu 12 Eylül 1980 sabahında olduğu gibi yetkisiz kılmaktır. Hükümsüz kılmaktır. Ve seçimleri ve seçimlere ilişkin itiraz makamının adli yargıya taşınması zaten yani seçimsiz bir ya da bütün her şeye itiraz gelebilir. Bu anlamda Yüksek Seçim Kurulu'nun varlığı bile bugünkü bu hukuksuzluk içerisinde son derece önemlidir. Bunu vurgulamak istiyorum. Ben Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP'deki temsilcisi Mehmet Bey'e yani sizin çalışmalarınızı istiyorum ve paylaştım da dedim. Ama parti yetkilileri bu konuyu çok fazla dinlendirmediler. Yani zaten bu konunun basında da gündeme gelmesi benim anlattığım hususların son 3-4 günde canlandı diyebilirim. Dolayısıyla bu işte iktidar şu hedefine ulaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ki başlılıklar, çok başlılıklar, buradan hep söz ediyorduk. Kılıçdaroğlu damarı da bunlardan bir tanesiydi. Ve bu gün yüzüne yani tescillenmiş oldu. Böyle bir muhalefetin varlığı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne hep atfedilen bölünmüşlükle ilişkin ve bu anlamda bir başarılı bir kamuoyu çalışması oldu. Bugün çıkan karar ne olursa olsun dediğim gibi o karar yasalara aykırı, siyasi parti kanunu, seçim kanunu aykırı bir şey olacak. Dolayısıyla yok hükmünden normal şartlar. Nitekim yani bu konuda iktidar partisi yetkilisi ki o ismini birazdan bulurum. O yetkili aynı zamanda mühürsüz oyların da geçerli olmasını savunarak Yüksek Seçim Kurulu'na o şeyde getiren yetkiliymiş. Onlar da bu doğrultuda değerlendirmelerde bulunuyorlar. İyi Parti'de kayyum atanmasına fikrine Devlet Bahçeli de rezerv koyduydu bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bugün evet büyük bir şey koparılıyor. Kayyum atanması Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidar fırsatını bulsa kapatır da. Yani ben bunu yıllar önce de söyledim. Yani bu çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden özellikle yerel yönetimlerin değişiminden bu yana iktidarın rahatsızlığı muhakkak. Buna kayyum atamaları zinciri başladı ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne henüz gelmedi ama zayıflatmak istediği bir muhakkak ve hem meclis içerisinde anayasa değişikliğini gündeme getirerek hem de meclis dışında mesela eğer şeyin mesela demin oylarını Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçimlerde giden oyları bölerseniz bir takım fırsatlar elde edebiliyorsunuz yerel seçimleri AKP açısından ele geçirmek için. Dolayısıyla böyle kendisine mahsus İstanbul'da bildiğim kadarıyla %4-5 bir oyu var. Bunun gibi bir takım böyle oyunlar iç içe geçmiş ve hukuk kullanılarak, kurumlar kullanılarak ki Türkiye'de işler acısı bir durum yaşıyoruz. Ülkenin hukuki durumu işler acısı. İşte bu ortamda bir de mutlak butlan tartışmasını yaşıyoruz. Ama yani soru şu olmalı. Yani bu yaratılan ortam şaibeli bir partidir bu parti. İşte içinde şu oldu, bu oldu. Evet, Kılıçdaroğlu damarı gün yüzüne çıkmış oldu. Bundan sonra nasıl olur? Tasfiye olur mu? Şimdi mi kalır? Ne olur? Tabii ki mahkeme kararı önemli ama mahkeme kararı dediğim nedenle aslında bu mahkeme kararı hükümsüz olacaktır yani bu denklemde. Bir yola çıkılmış durumda. İmamoğlu'nun tutuklanması, diğer belediyelerin başkanlarının ve kadroların tutuklanması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingleri, harekete geçmesi, bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelişim çizgisini artıran hususlar. Dolayısıyla bunun da gelişmeyi engelleyeceğini zannetmiyorum. Çünkü aynı şekilde barış süreci diyen ve şu ana kadar da ilerlemenin iyisinin olmadığı süreç açısından da bütün bunlar, yani Kürt seçmen de evet bunlara bakıyor ama aynı zamanda ekonomik kriz altında eziliyor. Bu bağlamda baktığımızda iktidarın taban kazanmasını önemli ölçüde sağlayacak bir atak olduğunu söylemek pek mümkün değil. Dediğim gibi meselenin ortaya koyuş biçimi mevcut hukuka aykırı, anayasaya aykırı. Evet, yani birkaç önemli değerlendirme yazısı da pek çok çıktı aslında. Bir kısmını Gökçer Tahincioğlu derlemiş T24'te. Ve bu son yazısında T24'te diyor ki, yani bu sonucun doğması mümkün mü? Mahkeme bu kararı verebilir mi? Yani mutlak butlandan bahsediyor. Batıl olması. Hukukçuların büyük bir bölümünün, özellikle de siyasi partilerle ilgili mevzuatta uzmanlaşan hukukçuların bunun mümkün olmadığını savunuyor. Mümkün olmadığını savunanların tezleri de sizin de biraz önce bir kısmını söylediğiniz gibi mutlak butlan kavramının uygulanması için işaret edilen açık hukuksuzluk, delegelere rüşvet verilmesi ya da delegelerin vaatle kendi tarafına çekilmesi değildir. Divan Başkanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmaması, işte parti dışından isimlerin yetki kurullarda seçimi yönetiyor olması, delege olmayanların oy kullanması gibi çok açık bir hukuksuzluğun bulunması gerekir. Bir örnek veriyor evlilik hukukundan. Evlilikten örnek verilmesi gerekirse damat ya da gelinden birinin yerine farklı bir kişinin imza atması karşı tarafın kandırılması gibi özetlenebilir diyor. Yani ayrıca mutlak butlan kararı verilse bile bu kararın hemen uygulanmasının da mümkün olmadığını söylüyor. Hukuki bir sakatlık yaşanmaması, vahim bir hataya imza atılmaması için eski yönetim hemen iş başına getirilmez işte. Bu kararın istinaf ve yargıda aşamalarından geçerek kesinleşmesi zorunlu. Mahkeme bu süreçte bir kayyım heyetini parti içinden atar. Kayyım da partinin resmi iş ve işlemlerini yaparak partiyi kısa zamanda kurultaya götürür. Bu nedenle yani 30 Haziran'da Kılıçdaroğlu'nun geri geleceğini söylemek hukuki değildir diyor. Hukuki olarak mümkün değildir diyor. Yani mutlak butlan, nispi butlan, yani bu medeni hukuk derslerinde sınav sorusuydu karşımıza çıkan. Bunun arasındaki farkları açıklayın. Bu Mektebi Mülkiye Şahane'de de öyleydi. Gayet net. Değil mi? Sizde de öyleydi. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde de zorunluydu böyle. Bu sınav sorusuydu bunlar. Sınav yani. Sorusuydu yani. Beylik bir sınav sorusuydu. Mutlaka söylerdik. Bunlara bak da bu soru gelebilir gibi. Yıllar sonra karşımıza burada çıktı. Yani sonuçta iktidar istediğini şöyle elde etti. Evet, bir karışıklık işte, sonuçta ne oldu? Üçgende Özel, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu üçgeninde çökmüş oldu bir tarafı. Neye varır bu işin sonu? Yani Kılıçdaroğlu parti içinde bir hizip sürecini sürdürebilir mi? CHP'de biz bunları tarihi boyunca yaşadık. Ben çocuktum, şeyi hatırlıyorum yani. Ecevit'in genel sekreterlikten genel başkanlığa geçiş sürecinde 1972 kongresi. Orada İsmet İnönü'nün ya Bülent ya ben şeyi vardı hatırlarsınız. Evet. Şimdi siz söyleyince hatırladım. Evet. Yani sonra İsmet İnönü çekildi siyasetten. Daha sonraki yıllarda yani Hiziplerle ilgili kavgaları CHP'nin sürekli yaşandı. Ben daha sonraki yıllarda gazeteciliğe başladığımda Bülent Ecevit'le bu konuları konuştuğumuzu hatırlıyorum. Asıl olması gereken şu, Cumhuriyet Halk Partisi evet yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu hamlesi filan değil. Tarih dokunulmazlıkların kaldırılmasını destek vermesi nedeniyle affetmeyecektir. Ve o günkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Yani bunun içinde Özgür Özeller filan da var. Dokunulmazlığın kaldırılması Türkiye'de bugünkü yaşadığımız otokrasinin kilidini açtı. Dolayısıyla CHP yani çok özeleştiri vermesi gereken bir hareket. Ama şimdi bulunduğumuz durum ve son 19 Mart harekatından bu yana yaşanan süreç bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin konsolide olmasını gerektiriyor. İki, ana muhalefet ve diğer muhalefetin konsolide olmasını gerektiriyor. Ve kitlelerle olan bu kucaklaşma sürecinin daha yaratıcı ve sürekli olması gerekiyor. Şu ana kadar kitlelerle kavuşmak, Saraçhane mitingleri, ileride yapılan mitingler merkezden, güçlü merkezden yapılan. Halbuki bununla birlikte yerel ivmelenmelere ihtiyaç vardır. Otokrasilerle mücadele, merkezi karar ve operasyonlar, işte mitingler, gösteriler, tavırlarla birlikte yerel süreçlerin de devreye girmesiyle gerçekleşir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde ve çok önemli bir süreç var. Hem bu mücadeleyi geniş tabanlı bir şekilde sürdürebilmek, hem de tabii ki şöyle bir şey var. Son kongrelerinde biliyoruz bir program çalışması var. Ben bunu daha önceki programlarımızda da gündeme getirdim. Ve bunun sonuçlanması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu devinim içerisinde parti programının yenileyerek böyle bir çalışma başlatıldı. Ama şeylerini, komisyon raporlarını gördük, onları gündeme getirdik. Ama toplumun önüne sunulacak bir program, özellikle geçmişte olan yükleri, bağlantıları, bagajları değiştirecek bir program olması gerekiyor. Yani CHP bu bağlamda hem program çalışmalarını toplumun önüne, yani 21. yüzyılın ilk çeyreğini bitiriyoruz. CHP yüzyılı aşan bir parti, kurucu parti vesaire, işte bir şekillerden dönüşümlerden geldi. Ama bugün otokrasilik sürecinin aşılması ve hukuk devletine kavuşulması sürecinin de başat aktörlerinden biri ve en önemli aktörü. Dolayısıyla program çalışmaları da önemli. Bakın yani hukuksuzlukla ilişkin vaktimiz azaldı ama bir nokta değineyim. Yine gözden kaçar. Yine Gökçer, Tolga Şardan bunu gündeme getirdi ve de bir arkadaşımız daha. 4000'den fazla hakim ve savcının HSYK yaz kararnamesinde yeri değişti. Evet. Yani bu değişiklikler o kadar şey oluyor ki, büyük hacimli oluyor ki. Bakın, Türkiye'de hakim ve savcı sayısına bakayım dedim, bunu bir kıyaslayayım. 22.820 hakim ve cumhuriyet savcısı. Ya bunun dörtte biri neredeyse değişiyor. Bu yaz kararnamesi. Arada bu güçlü kararname, büyük kararname yazın oluyor bunun bu kesimde. Şimdi bu kadar hakim ve savcının yer değiştirmesi bir iktidarın hukukla olan ilişkisinin ne kadar zayıf olduğunu gösterir. Çünkü korku salıyorsun. Herkesi görevden alıp değiştirebiliyorsun. Evet. Oradan oraya, oradan. Ali Bey, bitirirken ben de bir şey eklemek istiyorum. Murat Sevinç'in de Diken'deki yazısında belirttiği önemli bir değişiklik de oldu diyor. Yani bu Özgür Özel CHP'si önce yerel seçimlerde büyük başarı elde etti. Ardından bir koskoca yılı normalleşme adı verdiği tuhaflıkla harcadı ama evet. Mart ayında İmamoğlu'nun tutuklanması ve halkın partileri harekete geçiren tepkisiyle birlikte, tırnak içinde söylemiş, birlikte Cumhuriyet Halk Partisi bir muhalefet partisi olduğunu hatırladı. Mart sonrasında artık başka bir muhalif yurttaş, bir başka CHP, başka bir Özgür Özel ve İmamoğlu var. Yeni CHP iktidarın beklemediği bir direnç gösterince yıllar boyu Kürt siyasal hareketine yapılan muameleyle karşılaştı ve yeni hasım oluverdi diyor. Ama şeyi de belirtmek lazım. Şimdi Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi işte 100. gününde 19 Mart'ın şimdi yarın toplantı yapıyor. Saraçhane mitinginde ve bütün İstanbulluları çağırdı. İBB operasyonlarının 100. gününde Saraçhane çağrısı yaptı. Ve özellikle de bu mitingler Saraçhane'de başlayıp 7 gün 7 gece diyor işte. Büyükçekmece'de 15-16.sı olacak herhalde. Bunlar hakkında Kemal Kılıçdaroğlu tek bir kelime bile etmedi. Sonunda sorulduğunda da tasvip etmediğini söyledi. Mitinglerin tasvip edilmemesi, büyük kitleler. Bunu anlamak çok kolay değil diye düşünüyorum. Vallahi Kılıçdaroğlu bu konuları bizzat görüştüğümü, konuştuğumuzu, sohbet ettiğimizi birkaç kez buradadır gündeme getirdim. Yani sonuçta kitlelerden korkarak, otokrasiyle mücadele, kitlelerin harekete geçmesinden korkarak mücadele edilemezdi. Anayasa yürüyüşünü de, adalet yürüyüşünü de sonunu getiremedi. Ve dolayısıyla kilitlendi. Kılıçdaroğlu'nun ve geçmiş, yani yakın geçmişteki CHP'nin günahlarını saymaya kalksak vakit yetmez, ama bunu dokunulmazlıklarla başlatmak lazım diyeyim isterseniz. Yani Türkiye'nin yüzümüzü çağa dönmüş bir hukuk sistemini kurmaktan başka çaremiz yok. Onun için bütün güçleri bu konuda odaklamak, biriktirmek gerekiyor. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.